taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Odliczone do 8 we wtorek, 25 czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Pociąg z kibicami zbliża się do Dortmundu, tam dziś ostatni mecz Polaków na Euro. Może wygramy z Francją i bierzemy chłopaków, no, do końca. Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Tylko do przodu. Marek Wałkuski, szefem korespondentów przy Białym Domu. Przełomowy dzień dla Ukrainy. Po południu rozpoczyna negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Władze w Kijowie złożyły wniosek o wejście do wspólnoty kilka dni po ataku Rosji ponad dwa lata temu. Początek konferencji międzyrządowej w Luksemburgu około 15. Historyczny. Ten dzień prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał historycznym. Ukraina dążyła do tego przez dekadę. Niespełna 11 lat temu rozpoczęły się proeuropejskie protesty na Majdanie przeciwko ówczesnym władzom w Kijowie, które nie chciały zbliżenia z Unią. Ukraina rozpoczyna negocjacje członkowskie dwa lata po otrzymaniu statusu kandydata. To bardzo dobra wiadomość dla naszego regionu. Komentował wczoraj szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jednak negocjacje członkowskie to droga długa i wyboista. Te z Ukrainą podzielone są na ponad 30 rozdziałów. I niektóre z nich będą bardzo trudne. Spodziewam się osobiście, że najtrudniejsze będą te oczywiste, rolnictwo i transport. Nie ma wyznaczonego terminu zakończenia negocjacji. Wiadomo, że potrwają wiele lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś także negocjacje członkowskie z Unią rozpocznie Mołdawia. To będzie mecz o honor, bo po dwóch porażkach polscy piłkarze odpadli z Euro. Wieczorem biało-czerwoni zagrają z Francją. Za nieco ponad pół godziny do Dortmundu dotrze pociąg, którym kibice pojechali dopingować drużynę. Jedziemy z takim nastrojem, że może wygramy z Francją i wierzymy chłopaków, no, do końca. Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Tylko do przodu. Optymistycznie trzeba się dobrze nastawiać przed każdym meczem, nawet jeśli wydaje się, że nasza reprezentacja nie jest w stanie sprostać takiej drużyny, jako jest Francja. Kibicem się jest od zawsze. Czy klub, czy reprezentacja przegrywa, czy remisuje, czy wygrywa. Zawsze reprezentacja w sercu. Musimy zachować honor, przynajmniej remis. Spotkanie o 18. Młoda dziewczyna w czarnym worku. Ofiary narkotyków, w tym fentanylu, pokazuje policyjny spot. Fentanyl to nowa substancja odurzająca, coraz częściej pojawiająca się wśród młodzieży. 008. Nowy spot policji nawiązuje do nagrań osób pod wpływem fentanylu, które wyglądają jak zombie. Wyglądało jak zombie. Na miejsce śmierci z przedawkowania przyjeżdżają policjanci, a ciało młodej zmarłej wciąż nie wierzy, że nie żyje. Dlaczego? To duża porcja, to zaważyło. Chciałam tylko spróbować. Spot pokazuje kolejnych młodych zmarłych po przedawkowaniu. To powinno dotrzeć do wszystkich, powinno nam pokazać, jakie są skutki tej substancji. Mówi rzeczniczka policji młodszy inspektor Katarzyna Nowak. To, żeby uświadomić, jak niebezpieczna jest ta substancja. W języku komputerowych graczy policjanci przekonują, że narkotyki nie grają fair. Nie graj w tę grę, bo twój przeciwnik cheatuje. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nie bądź zombie. W tej grze nie ma dodatkowych żyć. Jutro na południu Polski dotrze fala gorącego powietrza. W kolejnych dniach obejmie cały kraj. Hydrolożka Instytutu Meteorologii Emilia Szewczak mówi, że wysoka temperatura pogłębi problem suszy. W następnych dniach tego tygodnia napłynie do Polski zwrotnikowe upalne powietrze z temperaturą wyraźnie powyżej 30 stopni Celsjusza i niewielkimi opadami. A jeśli spadną opady, to będą to opady przede wszystkim pochodzenia burzowego. Upał może utrzymać się do soboty. Dziennikarz Polskiego Radia na czele prestiżowej grupy korespondentów w Białym Domu. To dla mnie ogromne wyróżnienie, mówi Marek Wałkuski. White House Foreign Press Group jest bardzo prestiżową organizacją, znaną i szanowaną w Białym Domu przez przedstawicieli administracji, a także przez amerykańskich dziennikarzy. Reprezentuje media z całego świata, także jestem wdzięczny kolegom za zaufanie, ale wybór na przewodniczącego traktuję nie tylko jako wyraz uznania dla mnie, ale także, a może przede wszystkim, dla Polskiego Radia. W grupie korespondentów są dziennikarze z Japonii, Indii, Brazylii, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Francji, Arabii Saudyjskiej, Chin oraz Polski. Wręczenie nagród dla twórców najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych zakończyło 23. Festiwal Dwa Teatry. Wśród spektakli telewizyjnych zwyciężyły dwie sztuki: Zapiski z wygnania Sabiny Baral w reżyserii Magdy Umer z Krystyną Jandą i musical 1989 Marcina Napiórkowskiego, Katarzyny Szyngiery i Mirosława Wlekłego. Magda Umer mówi, że spektakl Zapiski z wygnania, przypominając prowadzący niesławną kampanię marcową, jest cały czas aktualne. Bardzo aktualny i marzeniem moim jest, aby przestał być aktualny. Ta ciągła nieakceptacja innego jest problemem świata, nie tylko naszego kraju. I trzeba bardzo walczyć o to, aby tak nie było. I myślę, że ten spektakl między innymi pomaga w tej walce. Radiowe Grand Prix zdobyło słuchowisko siostra Hioba, Marty Rebzdy o matce Grzegorza Przemyka, Barbarze Sadowskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Fani francuskiego rugby powiedzieliby Michalak, ale to nie Frederik, a Norbert, Michalak i Sport w Trójce. Dzień dobry, jeszcze raz. Tak, był taki reprezentant w rugby, Frederik Michalak, chyba z tego co pamiętam łącznik Młyna. A dziewiątka. Dziewiątka, tak jest, ale my teraz o piłce nożnej, bo dzisiaj nasi piłkarze w Dortmundzie zagrają z Francją. Dla biało-czerwonych będzie to trzeci i zarazem ostatni mecz Mistrzostw Europy w Niemczech. Polacy po dwóch porażkach stracili już szansę na wyjście z grupy. Selekcjoner Michał Probierz mimo to liczy na dobry występ swoich podopiecznych, w których cały czas wierzy. To jest silny zespół, że to są zawodnicy, którzy indywidualnie jeszcze nie sprzedali swojego potencjału i ja jako trener na pewno się nie cofnę przed tą drogą. Nawet z Francją będziemy grali ofensywnie i będziemy chcieli grać w piłkę. Zrobimy wszystko, żeby ci zawodnicy się pokazali. Początek o 18:00. Hokeiści Florida Panthers po raz pierwszy w historii wygrali ligę NHL i zdobyli Puchar Stanleya. W decydującym meczu finału Panthers pokonali Edmont Oilers 2-1. No, słodą dla Kanadyjczyków pozostaje fakt, że MVP finałów nie został zawodnik zwycięzców. Tytuł ten przypadł hokeiści Edmonton Oilers Connorowi McDavidowi, który był najlepiej punktującym zawodnikiem. To dopiero drugi taki przypadek w historii, kiedy wyróżnia się w finale gracza z przegranej drużyny. Nad zespołami z kraju klonowego liścia wciąż wisi fatum. Nie wygrały one Pucharu Stanley od 30 lat. Jestem wdzięczny za tę grupę chłopaków. To najlepsze miejsce, najlepsi ludzie. Komentował na gorąco zaraz po finale hokeista Panthers Matthew Tkaczuk. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Michał Kwiatkowski wystartuje w tegorocznym kolarskim wyścigu Tour de France. 34-letni Kwiatkowski już po raz 10 wystartuje w Wielkiej Pętli i jest pod tym względem rekordzistą wśród polskich kolarzy. Na koncie ma 2 wygrane etapy w 2020 i 2023 roku. Początek wyścigu już w sobotę. Dziś będzie słonecznie i ciepło, choć nie upalnie, bo dziś jeszcze bez 30 stopni na termometrach. Na ogół będzie od 23 do 27, padać nie powinno. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Smartfon Realme 11 Pro 5G z aparatem OIS Pro Lite 100 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz tylko 799 zł. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. MediaMarkt. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.

Ale wydaje się, że ta propozycja nie ma szans w tej chwili realizacji. No właśnie, panie profesorze, bo skoro pan już to wywołał, pan był jednym ze współtwórców takiego projektu i ta opłata audiowizualna byłaby zupełnie niezależna od polityków. Tutaj mamy propozycję finansowania z budżetu, czyli jednak politycy będą mieli wpływ. I co na przykład, jeśli politykom się nie spodoba to, co jest w mediach publicznych, powiedzą, obcinamy kasę. Czy ta opłata audiowizualna nie byłaby bezpieczniejsza z punktu widzenia niezależności mediów? Znaczy niewątpliwie, kiedy obywatele bezpośrednio partycypują w utrzymaniu mediów publicznych, to jest lepiej. No ale wydaje mi się, że te ostatnie lata spowodowały jakby spadek zaufania do mediów publicznych. Jest duża część społeczeństwa, która, no można powiedzieć, jest sceptycznie nastawiona i właściwie przestała użytkować nawet media publiczne w ostatnich latach. Bo media publiczne w ostatnich latach zajmowały się głównie propagandą rządzącej partii. Tak, i to niestety spowodowało, że to taki odpływ. Ten brak zaufania przekłada się też na taką niechęć do płacenia. Będzie to traktowane jako dolegliwy podatek. Mimo, że tak jak obliczaliśmy to kiedyś, mogłoby to być około 9 zł, może 10, ale nie więcej, miesięcznie, to jest mniej niż paczka papierosów. Także to naprawdę za tą ogromną zawartość, którą się dostaje w radiu i w telewizji, w kilkudziesięciu programach, to naprawdę jest bardzo symboliczna, marginalna opłata. Ale wydaje się, że szans na realizację tego pomysłu nie ma. Stąd właśnie pomysł oparcia. I to jest właściwie oparte na procencie od produktu krajowego brutto. Domyślam się, że będzie chodziło o produkt z poprzedniego roku, no bo zawsze tak jest, że bieżącej statystyki nie mamy. Natomiast są takie rozwiązania, funkcjonują. W krajach nadbałtyckich, to znaczy myślę o Litwie, Łotwie, Estonii, właśnie takie rozwiązanie w oparciu o produkt PKB, to funkcjonuje. Tam jest przyjęta taka zasada, że po pierwsze to jest gwarancja wieloletnia. To ma znaczenie i tak będę ewentualnie w czasie konsultacji też będę o tym postulował, żeby tak było. A po drugie jest taka zasada, że w kolejnym roku nie może być mniej niż w poprzednim. Może być więcej, ale nie może być mniej środków niż poprzednio. To też będzie jakiś rodzaj takiej poduszki, żeby tutaj takie doraźne sterowanie, takie doraźne myślenie polityczne, żeby nie miało miejsca. Więc można powiedzieć, no świat już wypracował pewne mechanizmy zabezpieczające, ale oczywiście no żadne prawo nie chroni przed tym, żeby w ciągu, nie wiem, 30 paru godzin zmienić ustawę, przepisy i kolanem przepchnąć, mając rząd, Sejm, Senat i prezydenta. No właśnie, my mówimy o prawie, a szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski ciągle wstrzymuje wypłatę abonamentu dla TVP i dla Polskiego Radia. Teraz był komunikat Krajowej Rady, że przekaże kolejną transzę finansowania z abonamentu tylko dwóm rozgłośniom, bo innych rozgłośni, bo nie uznaje szefostwa mediów publicznych, kwestionuje ciągle, mimo że zostali wpisani szefowie telewizji i radia do KRS-u. I teraz pytanie jest takie, czy Maciej Świrski działa legalnie? W mojej opinii działa nielegalnie, ale nie tylko on, bo on może powiedzieć, że realizuje uchwałę rady, czyli czterech osób, które tak zdecydowały, podejmując dwie uchwały, 8 i 40 na początku bieżącego roku. Ja uważam, że te uchwały są nieważne z mocy prawa, dlatego że ustawa abonamentowa nie stwarza w ogóle żadnych mechanizmów warunkowych. My nie możemy żądać czegoś dodatkowo, żeby wypłacić ten abonament, którego wysokość została ustalona we wrześniu ubiegłego roku, a więc jeszcze przed zmianami, które zostały dokonane w grudniu. To działanie jest działaniem takim uporczywym, ponieważ mamy sytuację taką, która jest, no, przypomina trochę sytuację ucznia, który, albo niegrzecznego dziecka, które mówi, odmrożę sobie uszy na złość mamie. Ponieważ bardzo często jest tak, że sądy odmawiają ustanowienia depozytu. No właśnie, bo wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że Maciej Świrski mówi, że on przekaże te pieniądze do depozytu sądowego i było już kilka takich orzeczeń, gdzie sądy mówiły, że wierzyciel jest znany, więc nie ma podstaw do ustanowienia depozytu. Tak, i wtedy następuje skarga na decyzję referendarza, bo to zawsze jest podejmowane na szczeblu referendarza. No ta skarga, powiedzmy, może być zostać oddalona, w pewnych przypadkach została oddalona, to wówczas następuje apelacja i to idzie do sądu okręgowego. A co ma mamy sądzie okręgowym, a w sądzie okręgowym może być, nie wiem, 7-70 tysięcy spraw do rozpatrzenia i ta sprawa jest jedną w kolejce czekającą na rozpatrzenie. Więc to jest bardzo długi proces. To może trwać no naprawdę wiele, wiele miesięcy, bo trudno uznać dla sądu, że akurat kwestia abonamentu jest priorytetowa, ma bardzo wiele spraw do rozpatrzenia. I to jest właściwie takie nękanie procedurą, ponieważ to nie ma większego sensu, ponieważ jeżeli jest jedna odmowa, ja też chciałem pokazać taką absurdalność tej sytuacji. Bo oto mamy w tej chwili uznanych, w cudzysłowie, ale i właściwie tak jest, dwóch likwidatorów, to znaczy Radio dla Ciebie i Radio Poznań. I teraz wyobraźmy sobie, że na przykład sąd w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie orzeka, że ci likwidatorzy są nielegalni, tak? Okręgowy, że ten depozyt trzeba ustawić, nielegalni, a w pozostałych ustala, że są legalni. I co my mamy? Misję wykonywaną w części Polski, a w części Polski niewykonywaną, ponieważ to powoduje, że zdajemy się absolutnie, wszędzie jest ten sam stan prawny. Moim zdaniem, jeżeli jest w jednej sprawie orzeczenie już prawomocne, to oczywiście chociaż w Polsce nie ma takiego prawa przypadku, prawda, jak w systemie brytyjskim. Precedensowego. Należałoby uznać, że ta interpretacja jest interpretacją powszechną, bo stan prawny Radia Poznań jest dokładnie taki sam jak Polskiego Radia, jak Telewizji Polskiej i wszystkich innych. A zatem mamy tutaj do czynienia z działaniem, moim zdaniem, absurdalnym, ale niestety podtrzymywanym przez większość Rady. Panie profesorze, będziemy jeszcze rozmawiać o tym, co się znajduje w tych założeniach do ustawy, ale chcę pana w części radiowej zapytać jeszcze o decyzji Krajowej Rady, która ogłosiła, że Fratria, wydawca między innymi tygodnika Sieci i właściciel telewizji w Polsce oraz Telewizja Republika wygrały konkurs na dwa miejsca na 8 multipleksie naziemnym. I to postępowanie zostało właściwie, można powiedzieć, że na standardy Rady bardzo w ekspresowym tempie rozstrzygnięte, bo konkurs został rozpisany na początku kwietnia, 21 czerwca już mamy decyzję. Tymczasem postępowanie dotyczące rekoncesji TVN tyle trwało rok. Dlaczego tutaj taki pośpiech jest? Ja bym powiedział, że nawet nie tylko jest ekspres, ale to jest wręcz pendolino, ponieważ posiedzenie zostało przyspieszone. Niezrozumiałych dla mnie zupełnie powodów. Myśmy się mieli spotkać wczoraj, czyli 24, a przewodniczący w trybie nagłym zarządził, że spotkamy się w piątek, czyli 3 dni wcześniej, prawda? Nie wiem, dlaczego nastąpiło to przyspieszenie, tym bardziej, że przewodniczącego nie było w kraju. Łączył się z nami gdzieś z Bałkanów, ponieważ były kłopoty z prądem, czyli zdalnie. Nie wiem, skąd takie przyspieszenie. Nie było absolutnie żadnych powodów merytorycznych. Ale to jest jakby ale może były powody polityczne, dlatego że te dwa podmioty są związane z prawicą. Maciej Świrski mówi o sobie, że jest talibem pisowskim, więc może tu po prostu była taka decyzja, która spowodowała, że ktoś się obawia, że nie wiem, może Krajowa Rada przestanie działać w najbliższym czasie. No to z różnych powodów nie jest możliwe, ale powiedzmy, że sprawa jest trochę inna. Otóż to jest postępowanie administracyjne. Taki konkurs, tak? Zgłosiło się 4 oferentów i były 2 miejsca na MUKS-ie 8. Moim zdaniem zostało przeprowadzone wyjątkowo niestarannie, to znaczy my jako Rada, czy ja jako członek Rady, nie mam pełnego rozeznania co do tego, kto wnioskował, to po pierwsze. W związku z czym postulowałem, żeby te osoby, wnioskodawców, żeby objąć tak zwaną wirówką, czyli sprawdzeniem. Tam były też osoby zagraniczne, o których właściwie nic nie wiemy. To jest pierwszy. Mówi pan o tej spółce węgierskiej, bo tam były te dwa podmioty, które przegrały. To spółka węgierska i polskie wolne media z grupy MWE Networks, i które między innymi pokazują dezinformację. Tak, no akurat MWE to jest pan Michał Winnicki, znany przedsiębiorca telewizyjny, który no dosyć konsekwentnie, polski przedsiębiorca, buduje tak by swój kapitał telewizyjny. Ale zmierzam do tego, że 12 czerwca Rada podjęła takie wspólne stanowisko, 5 głosów było za, w sprawie szczególnych obowiązków Rady w okresie wojny hybrydowej. I to stanowisko sprowadzało się między innymi do tego, że w ramach właśnie zabezpieczenia informacyjnego powinniśmy mieć pełne rozeznanie co do osób i instytucji, które ubiegają się o koncesje. I tam padł bardzo wyraźny postulat, żeby zwłaszcza w przypadku nowych koncesjonariuszy, ale też i dawnych, żeby dokonać takiego sprawdzenia, czy to są osoby wiarygodne z punktu widzenia Ministerstwo Sprawiedliwości, MSWiA, ABW, CBA i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, SKW. I ja w związku z czym postulowałem, żebyśmy dokonali takiego sprawdzenia, nawet przyjmując takie pewne założenie, że ono musi być ograniczone w czasie, prawda, że prosimy tam w ciągu, nie wiem, miesiąca, półtora o udzielenie odpowiedzi. Jeśli nie będzie tej odpowiedzi, uznajemy, że jest wszystko w porządku. To zostało odrzucone, więc Rada z jednej strony... Ale dlaczego oni to odrzucili? Nie, no Rada z jednej strony przyjmuje takie stanowiska, a z drugiej strony odrzuca konsekwencje tego stanowiska, więc to jest absolutna hipokryzja. Ale tak jakoś się... wytłumaczyli to, dlaczego ten pański wniosek odrzucają? Rada przecież nie ma zwyczaju się przede mną tłumaczyć. Uważa tak, bo tak i nie, bo nie. Więc tutaj w tej sytuacji to nie nastąpiło. Ale jest jeszcze drugi ważny element, mianowicie każdy taki wniosek jest poprzedzony analizą dokumentów przez biuro. I tam jest opinia prawna, opinia programowa oraz opinia finansowa dotycząca wniosku. I w przypadku jednego z tych koncesjonariuszy ta opinia finansowa w moim rozumieniu była negatywna. Co w zasadzie powoduje, że ona nie spełnia warunków artykułu 36 ustawy o radiofonii i telewizji, która również mówi o tym, że to jest jeden z warunków uzyskania koncesji, czyli zdolność do jej wykonywania. Czy chodziło o telewizję Republika, która teraz mówi, że dopiero będzie szukać pieniędzy, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych u amerykańskich konserwatystów? Myślę, że jest to u pani słuszny trop, ale ja nie wymienię nazwy ze względu na to, że traktuję poważnie to postępowanie administracyjne i nie będę wymieniał nazw, ale chyba pani dobrze myśli. I teraz sytuacja jest taka, no my trzeba mieć pewność, że ten działalność na MUKS-ie jest w ogóle dosyć droga, dlatego że po pierwsze jest dosyć wysoka opłata koncesyjna, to za 10 lat to będzie kilkanaście milionów złotych, pewnie gdzieś około 18. Do tego trzeba dodać roczne koszty nadawania, to jest zazwyczaj umowa z emitelem głównie, no bo to jest główny operator, to jest też 6-7 milionów rocznie. To są same koszty techniczne na dzień dobry. Jeszcze w ogóle nie zaczęliśmy nadawać, już trzeba te koszty co najmniej ponieść. No, czyli ci członkowie Krajowej Rady z nominacji Prawa i Sprawiedliwości, oni wiedzą, w większości pisowskiej, oni wiedzą, że podmiot nie ma pieniędzy na razie jeszcze na sfinansowanie przedsięwzięcia i mimo to dają mu koncesję? No tak to wygląda. Ja bym chciał zwrócić uwagę jednak na pewien szerszy aspekt. Bardzo ciekawe. Bo mam tutaj taki, bo spójrzmy na to całościowo. Co się dzieje? Od 1 stycznia większość rady nęka media publiczne, nie przekazując pieniędzy. W tej chwili te zaległości abonamentowe wobec mediów publicznych, moim zdaniem, to jest około 340 milionów złotych. Samo Polskie Radio to jest 95 milionów. Tak, telewizja to jest ponad 200, no plus oczywiście rozgłosie regionalne. Czyli to jest ponad 300 milionów złotych, które powinny już pracować w mediach publicznych. To jest jakby jeden kierunek działania. Drugi to gwałtowne przyspieszenie z udzieleniem koncesji stacjom, które, no co tu dużo mówić, jednak bliskie są propagandzie byłej partii rządzącej. Która utraciła władzę, utraciła telewizję, utraciła radio. W związku z czym mamy tak, z jednej strony ograniczenie tutaj możliwości, z drugiej strony tworzenie możliwości gdzie indziej. Ja uważam, że to jest celowe działanie. Działanie, które wbrew interesowi publicznemu. Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę w części radiowej. Naszym gościem był profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale proszę z nami zostać, bo jesteśmy w internecie, na YouTubie. Można nas oglądać, nie tylko słuchać. Jesteśmy też na stronie internetowej Trójki. Ja się z Państwem żegnam, Renata Grochal. Do zobaczenia, usłyszenia jutro o godzinie 8.13. Na co czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie kluczem. Słowo jutro. Wstępem zawsze mieliśmy tętno. Niechże będzie mi po drodze. Gdzie są te rozumy, co zjeść można i nakarmić serce. W tym zwrot i zamiana ról w ciągłej pogoni ze szczęściem. Szukam ich słodkich wymówek. Na zegarach 8:30. A w radionawigatorze trójki Maciek Sampolski. Na początek ekspresowa ósemka na trasie Złoczew-Łódź. Jest zwężenie w kierunku Warszawy. To 157 km. W nocy ciężarówka wypadła tutaj z jezdni i to zdarzenie spowodowało problemy z przejazdem. S8 401 km dla odmiany. To trasa Babsko-Kowiesy. Tutaj również jest zwężenie w kierunku stolicy. Pojazd ciężarowy najechał na część ładunku, który spadł z pojazdu jadącego wcześniej. Tymczasem w Warszawie cały czas korki na trasie od Głębockiej do Marymąckiej. To w stronę Poznania. Na A4 w okolicach Krakowa również kierowcy muszą zwolnić, a to już na obu jezdniach. Konkretnie między węzłami Kraków Południe i Kraków Tyniec. Coraz bardziej zwalnia także ekspresowa jedynka na wysokości Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Jeszcze ekspresowa szóstka, tutaj spowolnienia przede wszystkim na trasie w kierunku Łodzi, a to między węzłami Gdańsk Południe a Gdańsk Kowale. A teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. A biało-czerwony pociąg za kilkanaście minut dojedzie do Dortmundu. Właśnie tam o 18:00 polscy piłkarze zagrają ostatni mecz na Euro z Francją. Pociąg specjalny z fanami piłki wyruszył z warszawskiego Dworca Wschodniego przed 22:00. Trzeba być z nimi na dobre i na złe, chociaż nie jest łatwo. Jedziemy po jeden punkt i wierzymy w chłopaków, bo da się zrobić. Za każdym razem jak jadę na kadrę, ta kadra dla mnie wygrywa. I z takim nastrojem jadę w dniu dzisiejszym. Portago! Polscy piłkarze żegnają się z Euro po przegranych meczach z Holandią i Austrią. Ukraina rozpocznie po południu negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wniosek o wejście do wspólnoty władze w Kijowie złożyły kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej agresji ponad 2 lata temu. Konferencja międzyrządowa rozpocznie się w Luksemburgu około 15:00. Dziś także negocjacje członkowskie rozpocznie Mołdawia. Unia Europejska osiągnęła polityczne porozumienie w sprawie dalszych sankcji wobec Hamasu oraz osadników z Izraela. Poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Nie ujawnił, o jakie restrykcje chodzi. W sprawie sankcji porozumienie osiągnęli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ten wtorek ma być słoneczny. Temperatura maksymalna będzie się wahać na ogół od 23 do 27 stopni Celsjusza, ale chłodniej tradycyjnie nad morzem i w obszarach podgórskich, tam od 18 do 22 stopni. Dwadzieścia siedem minut pozostało do godziny 9:00. Genesis w Trójce, Home by the Sea. Into the left and the right. Picking up the pieces, throwing them away. Something doesn't feel. Genesis, jak to zawsze, świetnie brzmi. Mamy 22 minuty do 9, a to jest audycja poranna z Państwa udziałem i dyskusją 22 i 7 trójek. Moim zdaniem to, że piłkarze przegrali, to nie jest wina pana Probierza, bo najlepszy rzeźbiarz, jak będzie miał słabą glinę, to nic nie ulepi. Więc jak ten pan się nie zna, to niech nie dzwoni i niech się po prostu nie wypowiada. Oj, dymy, ale wiadomo, sport to emocje. Tak to jest, że wtedy, kiedy był Górski, był w Szarmach, Gorgon Lato, i oni mieli pełne włosy, a teraz są wystylizowani nasi chłopcy, którzy grają. I to może to ma wpływ, no, jestem żeglarzem i w związku z tym myślę, jaki to ma wpływ opór wiatru i ile żelu trzeba nałożyć, żeby był po prostu odpowiednim halcem, żeby mogli grać, żeby mogli strzelić w końcu tą bramkę. No nie wiem, może. Złośliwości, ale też je rozumiem, choć akurat nażelowane włosy są ostatnim z powodów, który ja bym wybrał do właśnie złośliwości. tak pastwimy się nad tą reprezentacją piłki nożnej, a mamy tyle fajnych innych dyscyplin sportu z super zawodnikami i sportowcami. Ja im kibicuję. A słusznie, kibicujmy. Przecież, no znów to powiem, sport to po prostu emocje. Moim zdaniem obecny świat zdefiniowałabym jako świat emocji. Ja nie mam takich w sobie emocji, że mogłabym akurat jak oni wygrają to wyartykułować. Chciałabym zapytać, jak mam to zrobić, żeby na przykład przebić tych komentatorów wspaniałych, którzy tak pieją, tak się cieszą, że ten głos wypada ponad stadion w kosmos. Jak ja mam to zrobić? A to mogę pani wyjaśnić, znam to z doświadczenia. W hełmofonie, oglądając mecz i komentując, człowiek staje się takim jakby medium i przepuszcza po prostu przez siebie te wszystkie opisane emocje, te, które towarzyszą temu danemu wydarzeniu. I tam po prostu nie trzeba udawać, nie trzeba szukać słów, one przychodzą same. Chociaż jeżeli do głowy przychodzi tylko pytanie, co tutaj się wydarzyło w Dortmundzie, no to może nie brzmi to najlepiej. Warto powiedzieć, co się wydarzyło, a nie pytać. No, taka uwaga. A teraz zagra Hej. A ty? Pisał do nas Radek z Radomia. Dzień dobry, panie redaktorze. Byłem w sobotę na koncercie Tako i w niedzielę na koncercie Dawida. podsiadły niesamowite emocje. To by potwierdzało słowa Piotrka Michalskiego, z którym rozmawialiśmy w dzisiejszej audycji, i to by sprawiało, że można poczuć zazdrość, że komuś się chciało i udało być na obu tych wielkich wydarzeniach. Przypominamy, kilkaset tysięcy ludzi łącznie na Narodowym, na Tako i dwa razy w Chorzowie na Dawidzie Podsiadle. Wspaniały weekend polskiej muzyki, ale obiecałem jeszcze powrót do tematu nazw polskich firm i do niego właśnie wracamy. Zwłaszcza chodzi tu o firmy zakładane w latach 90. No, Kaczorex, Majsterpol, Darkop to tylko niektóre przykłady. Wiedzą doskonale państwo, o czym mowa. Gołym okiem widać tutaj pewien schemat. Schemat, który stał się też portretem wyjątkowych czasów. I o tym teraz Kuba Witkowski. Ot taka życiowa prawidłowość. Żeby coś się mogło narodzić, coś musi się zakończyć. Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. A narodził się kapitalizm. Tak, tak, to też symboliczna data początku polskiej, jakże oryginalnej przedsiębiorczości. Pol Drewing S.A., wina dla wymagających, czym mogę służyć? Z dyrektorem chciałem. W jakiej sprawie? A tak, porozmawiać. Jak biznesmen z biznesmenem. Bo polski biznesmen lat 90. nie bał się startować z firmą, wiedział też, jak ją nazwać. Schemat jest dość prosty. Przyznaje Paweł Zych, właściciel agencji reklamowej Ambigram. Po prostu bierzemy imiona założycieli firmy i łączymy je w nazwę firmy, bądź też dodajemy przedrostek z branży, czyli na przykład jeśli to firma transportowa, to będzie to Trans, firma budowlana But, ewentualnie Rembut. Pan Paweł stworzył nawet specjalny generator nazw według tego schematu. No więc spróbujmy. Opisz jak najkrócej, czym zajmuje się twoja firma. No to niech będzie import ręczników. No dobrze, to teraz imię właściciela lub imiona wspólników. A może Marek i Wacek? No i spójrzmy, co nam wyszło. Opcji jest kilka. Marwacimopol, Marwacrenceks, spółka z o.o., czy przedsiębiorstwo Marrenspol. Trudno to wymówić. Ale urocze, prawda? Joanna Pojmańska też w latach 90. założyła firmę. Jak ją nazwała? Dorfis, ale jeszcze ma przedliterki BHUP. I konia z rzędem temu, kto nie zorientował się, że pani Joanna to a jakże księgowa, która świadczyła usługi doradztwa finansowego. Ja zakładałam firmę w 96 roku i bardzo chciałam ją jakoś nazwać. Nie tak oczywiście. I to też było jakiś taki trend po komunie, bo wcześniej działalności gospodarcze to nie mogły mieć nazwy. Było krawiectwo, bieliźniarstwo, szewstwo, kowalstwo i tak dalej, i imię i nazwisko i koniec. Dopiero większe firmy miały nazwy. No więc jak skończyła się komuna, to kto żyw nazywał sobie firmę. A że liczba kombinacji nie jest nieskończona, część nazw po prostu spowszedniała. Nawet dochodziło do takich absurdalnych sytuacji, że firmy mogły mieć identyczne nazwy, a nawet identyczne loga. Pracowałam w takim biurze, które wynajmowało sprzęt budowlany, a ja tam wystawiałam faktury i firmy się nazywały Wodkan, But, Kan, Wod, But, Wodkan, Kan, Wod. I ja po prostu musiałam tak uważać. Gdy ja myślę o tamtych nazwach, bo nieraz one są wyśmiewane, nieraz, bo pewnie nie mieli innego pomysłu. Stwierdza dr Katarzyna Obłąkowska, socjolog i ekonomistka behawioralna z Instytutu Nowej Europy. A ja sobie myślę o nich w ten sposób, że one były wyrazem ich podmiotowości i marzeń, ponieważ PRL i system socjalistyczny, komunistyczny był taki, że uprzedmiotawiał ludzi. Ludzie nie mogli robić tego, co chcieli, albo musieli to ukrywać, a gdy przyszła demokracja, oni stali się podmiotami. I w tych nazwach wyraża się ich podmiotowość. To, że człowiek brał swoje imię i do tego na przykład dodawał końcówkę X, no to mamy, był podmiotem, a z drugiej strony miał marzenia o eksporcie. A eksport, no to korzyści skali, to zarobek, to rozwój. I faktycznie część z tych firm odniosła sukces i zawojowała Europę, a nawet cały świat. Ale można zawojować nawet tylko lokalny rynek, prawda? Z taką uroczą nazwą. No mają coś w sobie i są bez wątpienia polskim dziedzictwem kulturowym. To już mówię za Kamilem Piwotem. I tego się trzymajmy. Set sail.